الذي مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نہایت ہی قابل احترام دوستو ساتھیوں اور بزرگوں ہمارا یہ مبارک سلسلہ جو الحمدللہ محض اللہ کے فضل سے شروع ہے اس میں گزشتہ دو مہینوں سے میت سے متعلق احکام کا بیان جاری ہے تو اسی سلسلے میں میت کا جو آخری عمل ہے یعنی جو میت کے ساتھ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے اس کی تکفین اس کو کفن دیا جاتا ہے اس کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یہ تینوں مسائل پچھلے مہینے میں پورے ہو گئے تھے اس کے بعد میت کو قبر میں دفن کرنا اس کا بیان آج انشاءاللہ ہے تو آپ حضرات کا اس سلسلے میں حاضر ہونا یہ اللہ کے ہاں بڑے رتبے اور اجر کا باعث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من راح الى المسجد جو شام کے وقت میں مسجد کی طرف چلا لیتعلم خیرا او یعلمہ جانے کا مقصد کہ خیر کی کسی بات کو سیکھ لے یا کسی اور کو سکھا دے سیکھنا یا سکھانا میں کانا لہو اجر حاجن تامحجتہ اس کا اجر اس حج کرنے والے کی طرح ہے جس کا حج مکمل ہو چکا ہو اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو یعنی جو اجر اللہ حج کی عبادت کا دیتے ہیں وہی اجر ان مسائل کو سیکھنے پر ان خیر کی مجالس میں شرکت پر اللہ عطا فرماتے ہیں تو مشقت تو یقیناً ہوتی ہے سردی کا موسم دور دراز سے تشریف لانا اپنے مشاغل کو آگے پیچھے کرنا یہ سب کچھ تو ہے لیکن ایک بہت بڑے سودے اور بہت بڑے نفع کی خاطر ہے تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس آمد کو قبول فرمائے تو آج کا جو بیان ہے میت کو دفن کرنے کے بارے میں تو سب سے پہلے تو اوپر دیکھتے جائیں دفن کا حکم میت کے غسل کفن اور نماز جنازہ کی مثل میت کو دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے یعنی اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہیں کیا تو سب گناہگار ہوں گے فرض کفایہ کچھ افراد اس کام کو کر لیں تو سب کے ذمے سے یہ حکم اتر جاتا ہے تو لہذا میت کو دفن کرنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے کسی میت کے لیے تدفین کا بندوبست کیا مفہوم ہے حدیث کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں تو بہت بڑا اجر بھی ہے اور فرض عبادت کی ادائیگی بھی ہے تو لہذا اس عمل کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے قبر کی قسمیں احادیث مبارکہ سے قبر کی دو اقسام ملتی ہیں، ایک لحد جس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں، جو تقریباً 2 فٹ تک زمین کو سیدھا نیچے کھود کر پھر گڑے میں قبلے کی طرف میت کی جسامت کے بقدر مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ قبر نہیں ہوتی، لیکن جن علاقوں میں ہوتی ہے اس کی صورت یہ بنا لے کہ پہلے سیدھا زمین میں گڑا کھود لیں، فرض کرے جتنا یہ اونچا میز ہے اتنا گڑا نیچے زمین میں کھود لے، کتنا میت کے قد کے برابر۔ اس کے بعد اس گڑے میں ساتھ جو زمین ہے اس زمین کا 2 فٹ حصہ تقریباً چھوڑ کر پھر نیچے گڑا اندر کی جانب کھود لیں، پہلے نیچے آگے سیدھا، اس کے بعد قبلے کی طرف اندر کی جانب گڑا کھودنا ہے، اور وہ گڑا کتنا کھودنا ہے، میت کی لمبائی اور جتنی میت کی جسامت ہے اس کے برابر چوڑائی، یہ اندر کی جانب، اور اونچائی اس کی بہتر یہ ہے کہ اگر میت بیٹھ جائے، انسان بیٹھ جائے، اس کا سر اس کی چھت تک لگے، اتنی اس کی گہرائی ہونی چاہیے۔ اس گڑے کو کہتے ہیں لحد، اس کی شکل ایل کی شکل بن جائے گی، یہ سیدھا نیچے آئے گا زمین میں، اس کے بعد اندر چلا جائے گا، یہ ایل کی شکل، اس کو کہتے ہیں لحد۔ تو میت کو اندر داخل کرنے کے بعد یہ گڑا جہاں میت چلی گئی پھر اس طریقے سے پھٹے، تختے یا سلیب، یا پہلے زمانے میں مٹی کے گڑے رکھتے تھے، اس طریقے سے رکھ کے اندر والا خانہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ جو نیچے سیدھا کھدائی تھی اس میں مٹی ڈال دی جائے گی اور اوپر سے قبر کی شکل دے دیں گے۔ یہ ہوتی تھی لحد۔ قبر کی یہ قسم پتھریلی اور سخت زمینوں میں بنائی جاتی ہے۔ یہ قبر مدینہ کے اندر صحابہ کی قبریں تقریباً سب یہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین جو آپ کے ساتھ مدفون ہیں ان کی قبریں بھی لحد ہیں، وہ شق نہیں ہیں۔ اور دوسری قسم شق ہے، شغاف، بنانا بھی جائز ہے، یہ سیدھا مستطیل، مستطیل کہتے ہیں لمبائی میں گڑا ہوتا ہے، جو اکثر زرخیز زمینوں میں بنائی جاتی ہے، اس کی لمبائی میت کے قد کے برابر، چوڑائی اور گہرائی نصف قد کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی صورت آپ سب کے جو قبریں دیکھی ہوئی ہیں وہ یہ شق ہے، سب سے پہلے ایک چوڑائی میں گڑا کھودتے ہیں زمین میں، اس کی مقدار بھی بہتر یہ ہے کہ نصف قد کے برابر ہو، اس پہلے گڑے کی مقدار، اس کے بعد اس کے درمیان میں پھر ایک گڑا کھود کے نیچے جاتے ہیں۔ وہ جو گڑا نیچے کھودا ہے اس کے بارے میں لکھا کہ اس کی لمبائی میت کے قد کے برابر، اس کی چوڑائی آدھے قد کے برابر۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اگر کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، جتنی جسامت ہے اتنی چوڑائی ہو جائے، اور اس کی گہرائی وہ اتنی جتنا میت کا آدھا جسم ہے، وہی صورت جب بیٹھ جائے تو سر اس کے تختوں تک پہنچ جائے، اتنی گہرائی اس اندر والے گڑے کی ہوگی۔ اس میں جب میت کو لٹا دیں گے اب اوپر جو جگہ بن چکی ہے اس پہ تختے رکھ کے، سلیپ رکھ کے اس کو بند کر دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت میت کو کسی تابوت میں رکھ کر دفن کیا جائے، ایسی صورت میں تابوت میں بھی میت رکھنے سے پہلے مٹی کی ہلکی سی تہ بچھا دی جائے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ کبھی تابوت میں میت رکھنی پڑ جائے، عام طور پہ شہداء کی رکھی جاتی ہیں، یا پھر حادثات میں جن کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے ان کی میت کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، تو یہ عمل جو مسنون ہے اس کے جسم کے نیچے ہلکی سی تہ مٹی کی بچھا دی جائے، کیوں کہ میت کا ربط اور اس کا تعلق وہ مٹی کے ساتھ ہو جائے، اس لیے مسنون ہے مٹی کی ہلکی سی تہ بچھا دے اور اس کے اوپر میت کے ٹکڑے کفن میں لپٹے ہوئے رکھ دے۔ تو جب تابوت میت اس میں قبر میں رکھیں گے اس کے لیے کوئی باقاعدہ شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً گڑا کھود کے اس میں تابوت رکھ دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، یہ تابوت والی قبر بن جائے گی. میت کو قبر میں اتارنے کے طریقے، مذکورہ بالا دونوں قسموں کی قبروں میں میت کو اتارنے کے لیے تین طریقے احادیث میں ملتے ہیں. پہلا طریقہ، چارپائی قبر کے دائیں جانب قبر کے برابر اس طرح رکھیں کہ میت قبر اور قبلہ کے درمیان ہو. تو جو کریں جی، یہ میز یہ قبر ہے، اس کے دائیں طرف جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں لمبائی کے رخ میں میت کی چارپائی رکھ دیں گے، آگے قبلہ ہوگا. یہ جملہ لکھا کہ یہ قبر اور ادھر قبلہ درمیان میں میت، پہلا طریقہ. اس کے بعد کیا کریں گے، وہاں سے میت کو اٹھا کر قبر میں داخل کیا جائے، دو افراد پائے پاؤں اور سر کی جانب ہو جائیں گے، ایک درمیان میں روبال کے ذریعے کمر کے نیچے کپڑا ڈال کے تین افراد اٹھا کے میت کو نیچے قبر میں داخل کر دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ملتا ہے کہ میت کی چارپائی کو قبر کی پائنتی کی جانب اس طرح رکھا جائے کہ میت کا سر قبر کے آخری حصے پر ہو، پھر میت کو چارپائی سے اٹھا کر میت کے سر کو قبر کی طرف آگے بڑھایا جائے. جب میت قبر کے اوپر برابر آ جائے تو پھر نیچے اتار دیا جائے. سورہ سمجھے، یہ جو میز ہے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، میت کو اس جگہ رکھیں گے، یہ سر تھا قبر کا، یہ پاؤں کا حصہ، یہ چارپائی یہاں رکھیں گے، یہ سر اور ادھر اس کے پاؤں. میت کو اٹھائیں گے چارپائی سے، آگے کھینچ کے قبر کے اوپر لے آئیں گے، اس کے بعد نیچے اتار دیں گے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ آگے پڑھ لیں گے، ادھر دیکھ لیں پہلے، اس کے سر کی جانب میت کو رکھیں گے قبر کی، سر اس طرف اور پاؤں قبر کے سر کے ساتھ، پھر یہاں سے میت کو اٹھا کے اب پیچھے لائیں گے قبر کے اوپر، پھر نیچے اتار دیں. یہ تیسرا طریقہ. ہمارے ہاں پہلا طریقہ استعمال ہوتا ہے، تو تینوں درست ہیں، جیسے بھی کرنا چاہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میت کی چارپائی کو قبر کے سرحانے اس طرح رکھا جائے کہ میت کے پاؤں قبر کی جانب میں ہوں، اور میت کو چارپائی سے اٹھا کر پاؤں اس طرح آگے بڑھائے جائیں کہ جب میت قبر کے برابر ہو جائے تو پھر نیچے اتار دیا جائے. عورت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ، عورت کی تدفین کے وقت قبر کے اطراف میں یعنی چاروں طرف یا میت کے اوپر اور پھر قبر کے اوپر پردہ کر لینا چاہیے تاکہ قبر میں اتارتے وقت اس کے جسم پر حتیٰ کہ کفن کے اوپر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور قبر کو اور عورت کو قبر میں اتارنے اور اینٹیں سلیب رکھنے تک صرف اس عورت کے محارم ہی شریک ہو، یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کو چارپائی سے اٹھائیں اور قبر میں داخل کریں. البتہ شوہر دوسرے محارم کے ساتھ تدفین میں شریک ہو سکتا ہے، قبر میں اتار بھی سکتا ہے، تاہم کفن کے بغیر مرحومہ بیوی کے جسم کو چھو نہیں سکتا. جو مرد ہے شوہر اس کے لیے حکم ہوا. یہ صورت بھی الحمدللہ ہمارے ہاں اپنائی جاتی ہے، جب عورت کو قبر میں اتارتے ہیں ایک چادر دو افراد لے کے باقاعدہ اس کے اوپر کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی خوب اہتمام کر لینا چاہیے. قبر میں میت کو مکمل قبلہ رخ کروٹ دینا، مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد دائیں پہلو پر قبلہ روح کر دیا جائے، صرف منہ قبلہ کی جانب کر دینا کافی نہیں، بلکہ پہلو میں کچھ اینٹیں یا مٹی کے ڈیلے وغیرہ رکھ کر پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دے دینا چاہیے. یہ طریقہ ہمارے ہاں رواج میں نہیں ہے، بہت دیکھا. تو جو کریں، میت کو قبلے قبر کے اندر اتارتے ہیں، یہ قبر میں آ گئی، اسی طرح سیدھی میت ہوتی ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے بس، اس کے بعد اس پہ تختے وغیرہ رکھ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ میت کو اس طریقے سے ٹیڑھا کر دیا جائے، یہ کروٹ کہلاتی ہے۔ بالکل زندہ انسان کی کروٹ یہ ہوتی ہے، یہ چت لیٹا ہوا، اس کے بعد یہ اس کی دائیں کروٹ ہے اور اس طرف یہ بائیں کروٹ ہے، تو اس کو دائیں کروٹ پر پورا کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں تو جان نہیں ہے، وہ یا پیچھے گرے گی یا آگے گرے گی، لیکن اس کو 45 کے زاویے پہ کر دینا یہ درست ہے، ایسا ممکن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، جو قبر کی دیوار ہے جو نیچے تک گئی وہاں ہم اس طریقے سے اینٹیں رکھ دیں گے، کچی اینٹیں جن کو آگ نہ لگے، تو پوری قبر میں اس طرح جب کچھ کچھ فاصلے پہ اینٹیں آ جائیں گی تو یہ سلوپ ڈلوان بن جائے گی۔ اب میت کو اس ڈلوان پہ ایسے ٹیک دے دیا جائے گا، تو جب اس طرح ٹیک دیں گے میت کا پورا جسم قبلہ رخ ہو جائے گا، یہ سنت ہے۔ تو اس کا بڑا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مردہ سنت ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس کو ہمت کر کے ہم نے عمل میں لانا ہے۔ پہلے سے کچی اینٹوں کا بندوبست کر لیں، وہ تہ میں لگا دیں۔ ایک اور طریقہ ہے، کچی اینٹیں نہ ہوں، جو قبر کی کھدائی ہے عام طور پہ تو پہلے دیواریں سیدھی نیچے جاتی ہیں، اس کے بعد نیچے پلین اس کا فرش نما حصہ ہوتا ہے، اس کو سیدھا نہ بنائیں، اس کو پہلے ہی ہموار بنا دیں، اس کی کھدائی ہی اس طریقے پہ کریں کہ وہ ڈلوان کی شکل میں ہو۔ اب میت کو جب اس کے اوپر رکھیں گے وہ خود بخود کروٹ کی شکل میں بن جائے گا، الگ سے پیچھے اینٹیں یا پتھر کے ڈھیلے وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں بنے گی، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ دیوار کے ساتھ اگر لگائیں گے تو پوری طرح اس کی کروٹ نہیں بنے گی، اس کا کندھا ہو جائے گا بس، باقی جسم نیچے ڈلگ جائے گا، تقریباً پورا جسم اس کا کروٹ کی شکل پہ ہو جائے گا۔ قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کر لیں، جب میت کو قبلہ رخ کر دیا، اب اس کے منہ کو اوپر سے بند کر لیں۔ بند کرنے کے لیے چاہے لکڑی کے تختے رکھ لیں، چاہے پتھر کی سلیپ رکھ لیں، دونوں طریقے درست ہیں، اور افضل تختے رکھنا ہے، سلیپ رکھنا نہیں ہے، کیونکہ سلیپ کی تیاری، اس میں ایک تو لوہا استعمال ہوتا ہے، تو اول درجہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس لوہے کے بغیر والی کوئی چیز ہو۔ نمبر 2، جس چیز کو آگ چھو لے وہ قبر کے اندر نہیں آنی چاہیے، وہ جو تیار ہوتے ہیں آگ تو نہیں چھوتی ان کو، لیکن بیچ میں لوہے کا سریا استعمال ہوتا ہے یا لوہے کی جالی بھی استعمال ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، تو اگر اس کے بغیر ہو تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تختے استعمال نہ کریں بدرجہ مجبوری، پھر سلیپ رکھنا بھی درست ہے، اس کی بھی گنجائش۔ قبر پر کم از کم 3 مٹھی ڈالنا، 3 مٹھی مٹی ڈالنا ہر شخص کے لیے مسنون ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر 3 مرتبہ قبر پر مٹی ڈالے، پہلی مٹھی سرہانے کی جانب، دوسری درمیان میں، اور تیسری پاؤں کی جانب۔ اور مستحب ہے کہ پہلے مٹھی ڈالتے ہوئے یہ پڑھے، منہا خلقناکم، یہ قرآن پاک کی آیت کا پہلا لفظ ہے، اور دوسری مٹھی ڈالتے وقت یہ پڑھے، وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے یہ کہے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرا۔ اب 3 مٹھی ڈال کے پیچھے ہو جائے تاکہ دوسرے افراد آگے آ کے وہ بھی مٹی ڈال لیں، سب افراد پورے ہو جائیں، ابھی مٹی ڈالنا باقی ہے، تو آگے لکھا ہے اور بوقت ضرورت مزید مٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ 3 مٹی ڈال دی چھٹی، اب باقی گورکھ نہیں لگا رہے، یہ صرف میت کے جو قریبی رشتے دار ہیں وہی بیچارے لگے رہے، نہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے مٹی ڈال کے قبر کو برابر کر دیا جائے۔ قبر کی صورت و اونچائی، قبر کو زمین سے 1 یا 1.5 بالشت اونچا رکھا جائے اور درمیان سے تھوڑا سا اوپر کرتے ہوئے کوہان کی مثل بنا دیا جائے، پانی چھڑک کر لیپ بھی کیا جا سکتا ہے، بطور تبرک زمزم کا پانی بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ شدید. اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں خلاف سنت عمل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ قبر کھودتے ہوئے جتنی مٹی نکلی ہے وہ ساری مٹی اس قبر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک بہت اونچا پہاڑ سا بن جاتا ہے جس کی اونچائی یقیناً ایک پورے بازو سے بھی زیادہ ہوتی ہے یا پورا بازو. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے. اب کرے کیا؟ اس لیے کہ اس موقع پہ جتنے افراد جمع ہوتے ہیں دین سے دوری ایسی ہے کہ اگر کوئی سنت طریقے سے بنانا بھی چاہے تو دوسرے اس موقع پہ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. تو اس کا طریقہ حکمت بصیرت کے ساتھ پہلے ہی سوچ سمجھ کے کر لینا چاہیے, یا تو کچھ مٹی پہلے ہی غائب کر دیں مجمع کے آنے سے پہلے تاکہ موقع کے اوپر کوئی ایسی شور شرابے والی کیفیت بنے ہی نہ. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے والد صاحب کا جنازہ ہوا, قبر کی تیاری میں میرے کچھ علماء ساتھی بھی جنازے میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا کہ جب سب مٹی ڈال لیں اپنی مٹھیوں سے اس کے بعد تم لوگوں نے آگے آ جانا ہے. جب آگے آنا ہے تو ہم نے قبر صرف ایک بارش یا ڈیڑھ بارش اتنا حصہ صرف اتنی اونچی کرنی ہے, اس سے زیادہ اونچی نہیں کرنی. تو اب باقی مٹی کا کیا کریں گے؟ میں موقع پہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جب جو زمین والا گڑا ہے جب وہ پورا ہو گیا اس کو اچھی طرح تھوڑا سا دبا لیا, پھر درمیان والے گڑے کے اوپر اتنی اونچائی والی قبر جب بن گئی مٹی بچ گئی تو وہی ہوا. خود رشتہ داروں میں سے بعض افراد نے کہ باقی مٹی بھی ڈالو اس کا کیا کرنا ہے. تو میں نے فوراً, میں یہ دادا کی قبر ہے یہ چچا کی قبر ہے اس کے اوپر بھی ڈالنی, یہ ساری بیٹھی ہوئی ہے قبر اس لیے بچا لی ہے. تو وہ قبر اپنی برابر کر کے باقی قبر سائڈ کی قبر باقی مٹی سائڈ کی قبروں پہ ڈال دی. تو اس طریقے سے ہمارا یہ مطلب الحمدللہ سنت کے مطابق ہوگا. تو کوشش یہ کرے کہ بہت اونچی قبر نہ جائے بلکہ زمین سے صرف ایک بارش یا ڈیڑھ بارش قبر اونچی ہو. جنت البقیع میں جو حضرات گئے ہوں گے وہاں اس کا بہترین نمونہ سامنے آتا ہے. اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کیفیت جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ ایک بارش زمین سے اوپر بس, اس سے زیادہ اس کے اوپر مٹی نہیں تھی. تو اگر ہم کوشش کریں اس کی تو اس پر بھی عمل کیا جائے. تدفین کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھنا. میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو میت کے سرحانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام سے المفلحون تک, یہ 5 آیتیں ہیں, یہ سر کی جانب ایک بندہ کھڑے ہو کے پڑھے, اور میت کی پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک, یہ 2 آیتیں بنتی ہیں. ایک بندہ سرحانے کی طرف اور دوسرا بندہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر پڑھنا مستحب ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اس میں افضل طریقہ اونچی آواز سے پڑھنے کا ہے یا آہستہ آواز سے تو احادیث میں کچھ نہیں ملتا, لیکن اشارہ ملتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا بہتر ہے. ہمارے ہاں رواج تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھنے کا ہے تو جائز وہ بھی ہے. تو بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں, اور تھوڑا سا خاموشی سے اس طرف توجہ کر لیں یہ بھی بہتر ہے. آہستہ پڑھ لیں تو یہ بھی درست ہے. قبر کو پختہ کرنے کا حکم. قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے, البتہ صرف دائیں بائیں سے کوئی پتھر لگا دینا کہ اصل قبر یعنی جتنے حصے میں میت دفن ہے کچی مٹی کی ہو, اور ارد گرد پتھر یا بلاک وغیرہ سے منڈیر نما بنا دیا جائے تاکہ قبر واضح ہو جائے, اس کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1, اس کے لیے سادہ پتھر استعمال کیا جائے, زیب و زینت والا کوئی پتھر نہ ہو. نیز آگ پر پکی ہوئی اینٹیں بھی نہ لگائی جائے. نمبر 2, قبر کے اوپر کبا نما یا حجرا بنا کر چھت نہ ڈالی جائے. اچھا جی, اس بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے جس گڑے میں میت رکھی ہوئی ہے اس کے دائیں بائیں اس کے نیچے سوائے مٹی کے کچھ نہ ہو, سوائے مٹی کے کچھ نہ ہو. میت کو بالکل نیچے زمین پہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ یہ دستور بھی دیکھنے میں آیا, نیچے چٹائی بچھاتے ہیں میت کے نیچے, وہ بھی درست نہیں. بعض جگہوں پہ دیکھا وہ نیچے روئی کاٹن وہ بچھاتے ہیں وہ بھی درست نہیں. سیدھی میت اس مٹی کے اوپر آئے, اب اوپر تختے لگا کے بند کر دیا, اوپر مٹی ڈال دی. اب بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, بارش آئی مٹی پگھلی اور ختم ہو گئی, پانی اندر چلا گیا. اس خدشے کے پیش نظر جو کچی اینٹ ہوتی ہے جو سانچے میں بن کے تیار ہو چکی ہوتی ہے اس کو میت قبر کے چاروں کونوں پہ کناروں پہ رکھ کے قبر کو مضبوط کرنا درست, کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں پہلے, قبر کی حفاظت کے لیے باڑ لگانا یا چار دیواری بنانا, قبر کو محفوظ بنانے کے لیے قبر کے ارد گرد ایسی رکاوٹ لگا دینا جس کے ذریعے کسی جانور وغیرہ کو قبر تک رسائی ممکن نہ ہو. مثلا قبر کے ارد گرد کانٹے رکھ دینا یا قبر کے اطراف میں اینٹوں کی یا لوہے کی کانٹوں کی باڑ لگا دینا جائز ہے. عام طور پہ جو نظر آتا ہے کہ قبر چاروں طرف سے کھجرا سا اس کا چبوترا سا بنا دیتے ہیں, اگر ایک ایک اینٹ کا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس سے قبر کی حفاظت ہے, جانور قبر کو کھو دیں گے نہیں, پانی اندر جائے گا نہیں, یا پھر مٹی بر کے پانی میں بہہ کے دائیں بائیں نہیں اکھڑے گی. لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کچی اینٹ کا استعمال کیا جائے, پکی اینٹ باقاعدہ پلستر اس کے اوپر ٹائلیں سنگ مرمر ان سب چیزوں سے بچا جائے. اچھا پکی قبر کی جو صورت یہ ہے کہ جو مٹی ہم نے ڈیڑھی والی رکھی ہے اس کو بھی پکا کر دیا جاتا ہے, یہ شرن بالکل جائز نہیں ہے. سائڈوں پہ کچھ گنجائش ہے لیکن وہ ڈیری جو میت کے اوپر آ رہی ہے اس کو پکا کرنا تو کسی طور پہ جائز نہیں. صاف احادیث میں اس کی ممانعت ہے اور لعنت مذکور ہے. اسی طرح اس قبر کو چھت دے دینا اوپر سے یہ بھی جائز نہیں ہے, جو حجرا بنایا جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حجرا ہے یہ جو بنا, تو اس موقع پہ جو حکومت تھی سعودیہ میں شروع میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت نہیں تھی جب قبریں بنی, بعد میں یہ حجرے کی شکل میں بنا, باقاعدہ گنبد بنا اوپر. اس کے بعد جو حکومت آئی انہوں نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پورے مدینہ سے ایسی پکی قبریں جتنی تھی ان سب کو گرا دیا, اور جتنے یہ کبے بنے ہوئے تھے گنبد بنے ہوئے تھے سب کو گرا دیا. اور اس موقع پہ انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جو حجرہ ہے جو گنبد ہے اس کو بھی گرائیں گے, تاکہ یہ شرک والی کیفیت اور حدیث میں جو ممانعت والی ہے یہ ہمارے نبی کی قبر پہ یہ ختم ہو جائے. تو اس موقع پہ علماء نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی کہ اگرچہ اصل حکم تو وہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب ایک چیز بن چکی ہے اب اس کو ختم کرنے میں فتنہ زیادہ ہے, پوری امت کے اندر انتشار والی کیفیت بنے گی اور ایک شور ہنگامہ اور لوگوں کی طرف سے احتجاج پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے انتشار کی وجہ سے اختلاف اور فتنے کی وجہ سے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پہ تعمیر نہیں کیا. جو حتیم ہے جو ایک چھوٹی سی دیوار گلائی کی صورت میں بیت اللہ کے باہر ہے, بیت اللہ کی اصل حدود اس حتیم کی جانب سے ہو کے پوری ہوتی ہے. جو کمرہ بنا ہوا ہے دیواریں وہ اصل حدود نہیں ہے, لیکن شروع میں جب بیت اللہ تھا اس کی اصل حدود اس حتیم سمیت تھی. پھر بعد میں ایک وقت آیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ بچپن میں نوجوان تھے اس موقع پہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ اپنی حلال کمائی اس بیت اللہ کی تعمیر میں لگائیں گے, لیکن جب تعمیر کرتے ہوئے دیکھا کہ حلال کمائی ختم ہو گئی اور تعمیر مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے وہ حتیم والا حصہ خالی چھوڑ دیا کہ بعد میں کسی وقت میں اس کو شامل کریں گے. تو یہ بیت اللہ اس حد پر ہے. اس کے بعد ایک دور آیا کہ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اس حتیم کو شامل کر کے دوبارہ بنایا گیا. پھر بعد والوں کا دور آیا انہوں نے دوبارہ اس کو گرا کر اس موجودہ شکل میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا. بیت اللہ کی تقریباً 5 مرتبہ تعمیریں ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ حتیم والا حصہ اس میں داخل کر دے, تو آپ نے فرمایا کہ نئے نئے مسلمان ہے، اگر بیت اللہ کو گرایا اور اس کو داخل کیا تو انتشار اور فتنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ تو امت کے لیے، میرے آپ جیسوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی، بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تو آج کے دور میں سوائے بادشاہوں کے، بڑے بڑے افراد کے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن حتیم کے اندر داخل ہونا میرے اور آپ سب کے لیے ممکن ہے۔ تو وہاں جو نماز پڑھنے والا ہے وہ در حقیقت بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنے والا ہے۔ تو قوم جب فتنے میں پڑھنے والی ہو اس موقع پہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ان جیسے دلائل کو بنیاد بنا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ مبارک ہے اس کو نہیں گرایا گیا اور علماء نے اس کو گرانے نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی اوروں کے لیے دوبارہ نئی تعمیر پہ کہیں بھی پورے قبرستان کے اندر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی قبر کے اوپر حجرہ یا گنبد نہیں بنا سکے گا، کیونکہ احادیث میں منع ہے۔ تدفین کے بعد کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے؟ تدفین کے بعد قبر کے پاس کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، اور اس دوران میت کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ صرف میت کے جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے حکم ہے، باقی پورا مجمع جب دفن مکمل ہو گیا تدفین ہو گئی جا سکتے ہیں۔ تدفین کے بعد اذان دینا، تدفین کے بعد دعا کرانا تو ثابت اور جائز ہے، لیکن اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک بھی حدیث سے، کسی ایک بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو چونکہ اذان ایک عبادت ہے تو اس موقع پہ اس کو کرنا یہ عبادت کی نیت سے ہی ہوگا، تو اس لیے یہ بدعت ہے، علماء نے اس کو رد کیا ہے، بالخصوص جب کہ عوام اس کا اہتمام و التزام بھی کرنے لگے۔ تو لہذا اس عمل کو چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نہیں کیا جائے گا۔ عورتوں کا قبرستان جانا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور وہاں چراغ رکھیں۔ سنن الترمذی اس حدیث کا حوالہ ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر عورتوں کے قبروں پر جانے کے بارے میں اکثر اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ عورتیں ایک تو شرعی مسائل سے کم واقف ہوتی ہیں، دوسرے ان میں صبر، حوصلہ اور برداشت کم ہوتا ہے۔ ان کے حق میں غالب اندیشہ یہی ہے کہ وہ قبرستان جا کر جزع و فضا کریں گی، یعنی روئیں گی، اونچی آواز سے بیان کریں گی یا کوئی بدعت کریں گی، اس لیے انہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی بوڑھی عورت عبرت اور تذکرہ آخرت کے لیے قبرستان جائے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ جزع فضا نہ کرے، اور جوان عورت کے لیے جانے میں بہرحال کراہت ہے۔ عورتیں ایصال ثواب کریں، دعا کریں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن گھر بیٹھے کریں، قبرستان جانے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھی اور جوان عورت میں فرق یہی ہے کہ بوڑھی عورت صبر پر زیادہ قدرت رکھتی ہے بنسبت جوان عورت کی، عمر کے لیے۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ قبرستان میں کوئی مرد نہیں، کوئی شخص اپنی بیوی کو پردے کی حالت میں لے آئے اور پورا بھروسہ ہو کہ یہ وہاں جا کے نہ روئے گی، نہ بے پردگی کرے گی، نہ قبر کو چومے، سجدہ کرے یا کچھ بھی ایسی شرکی عبادتی کوئی حرکت نہیں کرے گی، تو پھر جانے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ قبرستان میں دعا کرنے کا طریقہ، قبرستان میں دعا کرنے میں افضل یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور اگر قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر کرے، تاکہ دیکھنے والے کو صاحب قبر سے دعا کرنے کا شبہ نہ ہو۔ بات سمجھ گئی؟ ہاتھ کس کے سامنے بلند کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ جب قبر پر جا کر ہاتھ اٹھائیں گے تو ظاہراً صورت ایت یہ بن جائے گی کہ یہ ہاتھ اس قبر والے کے سامنے اٹھائے گی، تو اس صورت سے بھی بچنا ہے۔ تو لہذا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی ہے. نیز قبرستان میں تدفین کے وقت کے علاوہ اجتماعی طور پر جہری دعا بھی نہ کی جائے بلکہ ہر شخص انفرادی طور پر سری دعا کرے. اچھا جی, جس بندے کو بھروسہ ہے کہ میں تو اللہ سے ہی مانگتا ہوں, قبر والوں سے نہیں مانگتا, اور قبرستان کے اندر کوئی اور فرد بھی نہیں ہے, اب یہ بندہ قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ منع کیوں تھا؟ اس شبہ کی وجہ سے, دیکھنے والا یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ یہ قبر سے مانگ رہے, تو جب شبہ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی جائز. قبر پر نماز جنازہ کے بعد میت کا منہ دکھانا, میت کو غسل دینے اور تکفین و تدفین کا انتظام مکمل ہو جانے کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر کرنے سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو. نیز نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں وارد ہے. جنازہ بھی جلدی پڑھو, جب جنازہ پڑھ لیا اب دفن بھی جلدی کرو, تاخیر نہ کرو. لہذا نماز جنازہ کے بعد جنازہ گاہ میں یا قبرستان میں تدفین سے قبل صرف چہرہ دکھانے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے. فرض کرے جیسے کل پرسوں یہاں ایک صورت پیش آئی, وہ کیا کہ میت پہنچ گئی, جنازہ ہو گیا, اب قبر میں جب اتارنے لگے تو میت کا جسم لمبا تھا, قبر چھوٹی تھی. اب عین وقت میں اس قبر کو لمبا کیا گیا, اس کو کھدائی کی گئی, اس کو برابر میت کے جسم کے برابر کیا گیا, اس عمل میں آدھا گھنٹہ تقریباً لگ گیا. اب اس دوران میں اگر چہرہ کھول کے دیکھ لیا گیا کوئی حرج نہیں, کیوں؟ اب قبر میں جو تاخیر ہے دفن کرنے میں وہ چہرے کھولنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ تو کسی اور وجہ سے ہو رہی, اس دوران اگر چہرہ دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن قبر تیار ہے, اب دفن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے, کیوں؟ کہ جی لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں, یہ منع ہے کہ اس کو تاخیر میں نہ ڈالا جائے. قبر پر کتبہ لگانا یعنی تختہ وغیرہ بورڈ لگانا, قبر کے سرحانے ماربل یا پتھر کا کتبہ لگانا جس پر میت کا نام تحریر ہو مباح ہے. مباح کا مطلب جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو, لیکن اس پر کلمہ یا قرآنی آیات لکھ دینا جائز نہیں, اس سے کلمہ اور کلام پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو عرف ہے آیت الکرسی بھی لکھیں گے اور چاروں کل بھی لکھیں گے اور کلیمے بھی لکھیں گے, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں, بسم اللہ کی ضرورت نہیں, یہ کتبہ صرف اس لیے ہے کہ قبر کے لیے ایک علامت بن جائے بس, تو اس پہ صرف میت کا نام لکھ دیں, تاریخ لکھ دیں, بس کافی. اس سے بڑھ کے اشعار لکھنا, قرآنی آیات لکھنا, ان چیزوں سے بچیں. قبر میں خوشبو چھڑکنا, میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے قبر میں خوشبو ڈالنا جائز ہے, البتہ قبر میں میت کو رکھ کر میت پر عرق گلاب وغیرہ چھڑکنا شرعاً ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ جب میت کو ہم نے کفن دیا تھا اس کے اعضائے سجدہ پر خوشبو لگا دی تھی, کافی ہے, کفن مکمل ہو گیا, اب قبر میں ڈالنے سے پہلے اگر کفن پہ خوشبو لگا دے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں, لیکن جب میت کو اتار دیا ہے اب اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں. قبروں پر پھول ڈالنا, قبروں پر پھول پتیاں وغیرہ ڈالنے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے بھی اجتناب لازم ہے. پوری احادیث میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر سبز ٹہنی کو توڑ کر گاڑا. علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا اور وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہو گیا تھا, تو اس لیے آپ نے اس خیال سے کہ وہ تر و تازہ ٹہنی ہے اور تازہ درخت تازہ پودا اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کو گاڑ دیا کہ اس پودے کے ذکر کی وجہ سے شاید اس کو نفع ہو جائے, اس لیے سے ڈال دیا. لیکن اس ایک عمل کے علاوہ کبھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, کسی سے یہ عمل ثابت نہیں, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, تو لہذا اگر ٹہنی گاڑ نہیں ہو تو گاڑ دے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پھول ڈالنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھول تو خوشی کی علامت ہے. تو یہ میت کو زینت دینا, قبر کو زینت دینا, یہ کوئی ایسا مقام اور محل نہیں ہے جہاں اس عمل کو کیا جائے. سنت نہیں سمجھیں گے, جائز سمجھتے ہوئے لگا دیں گے. تدفین کے بعد مٹی جمانے اور قبر کی حفاظت کی غرض سے قبر پر پانی چھڑکنا مستحب ہے. سر کی جانب سے پانی چھڑکنا شروع کریں, پائپی تک چھڑک دیں, اور اگر اس مقصد کے لیے بطور زمزم, بطور تبرک زمزم کا پانی بھی استعمال کرنا بھی جائز ہے. نیز اگر بعد میں بھی قبر کی مٹی منتشر ہو جائے, ہو گئی ہو, تو قبر کو ٹھیک کر کے پانی چھڑکنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی خاص دن مثلا ہر جمعرات یا جمعہ کو پانی چھڑکنے کا اہتمام کرنا یا زمزم کے پانی ہی کو چھڑکنے کو ضروری سمجھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ التزام درست نہیں. جنازہ پڑے بغیر دفن کر دیا ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر میت کو جنازہ پڑے بغیر دفن کر دیا ہو اور دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ جنازہ نہیں پڑا گیا, تو قبر پر اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھنا لازم ہے جب تک میت کے گلنے, سڑنے اور پھٹنے کا غالب گمان نہ ہو, اور میت کے گلنے سڑنے کی مدت حتمی طور پر متعین نہیں ہے. موسم کے گرم و سرد ہونے, میت کی جسامت اور زمین کی ساخت کے اعتبار سے مختلف علاقوں میں اس کی مدت مختلف ہو سکتی ہے. بعض فقہا نے اس کا اندازہ 3 دن سے لگایا ہے, یعنی 3 دن تک قبر پر جنازہ پڑھ لیں گے اگر جنازہ نہ پڑا گیا ہو تو. صورت ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو قبر بنی ہوئی ہے اس کو سامنے کریں گے اور اس کے پیچھے امام کھڑا ہو جائے گا, پیچھے صفے بن جائیں گے. یعنی جس طرح میت کی چارپائی رکھ کے جنازہ پڑھایا جاتا ہے, اس طرح قبر کو امام کے سامنے کیا جائے گا. زیارت قبور کا سنت طریقہ. زیارت قبور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت اور کچھ ذکر اذکار کر کے اہل قبرستان کو بخش دے. صرف اپنی میت کو نہیں بلکہ نیت کر لے کہ اللہ اس قبرستان میں جتنے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے, اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کے لیے دعا کریں. نیز اپنی موت کا بھی مراقبہ کرے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا ہے. عید کے دن قبرستان جانا. عید کا دن مسرت کا دن ہوتا ہے. بسا اوقات مسرت میں لگ کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبور کرے تو مناسب ہے, کچھ حرج نہیں, لیکن اس کا التزام درست نہیں. التزام کا معنی کیا ہے؟ لازم سمجھ کہ ضرور جانا. نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں, اس سے احتیاط لازم ہے. شب برات میں قبرستان جانا. 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے قبرستان جانا درست ہے. اس جانے سے مقصود مرحومین کے لیے اصال ثواب اور دعائے مغفرت ہو. البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ اس شب میں قبرستان جانا ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے اس رات میں قبرستان چلا جائے تو اتباع سنت کا ثواب حاصل ہوگا, ہر سال اسے لازم نہ سمجھا جائے. 10 محرم میں قبرستان جانا. 10 محرم کو قبرستان جانا درست ہے, اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں, لیکن کسی متعین دن کو ہی قبرستان جانے کے لیے لازم کر لینا جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے تو یہ درست نہیں. اس لیے ہر سال صرف 10 محرم کو ہی نہ جائیں بلکہ درمیانے سال بھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے, اور کبھی 10 محرم کو بھی نہیں جانا چاہیے, کبھی چلے گئے کبھی چھوڑ دیا, اس طرح کا معمول ہونا چاہیے. میت کو امانت کے طور پر دفن کرنا, یہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے. جس کا وارث نہ ملے تو کہتے ہیں کہ امانتاً دفن کر دو. تو میت کو امانت کے طور پر دفن کرنے کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. قبر گر جانے کی صورت میں قبر کی مرمت کرنا، قبر گر جانے کی صورت میں کھول کر تختے نکال کر دوبارہ درست کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کے اوپر ہی مٹی ڈال کر درست کر دیا جائے۔ ایک صورت اگلی، اگر میت کو قبر میں رکھ کر تختہ وغیرہ لگا دیا اور مٹی بھی ڈال دی حتیٰ کہ مٹی سے تختے چھپ گئے، پھر تختے گر جائیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اوپر سے ہی مزید مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو بند کر دیا جائے، قبر اکھاڑنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر تختہ مٹی سے چھپنے سے پہلے ہی گر جائے تو تختہ اکھاڑ کر درست کرنا جائز ہے۔ عام طور پہ اس سے غفلت ہوتی ہے، مٹی گر گئی ہے تو اب کدال سے اس کو کھرید کے دوبارہ پھٹے سیٹ کر کے پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ درست نہیں۔ اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کر لینا، اپنی زندگی میں اپنے لیے ذاتی زمین یا ذاتی قبرستان میں قبر تیار کر لینا جائز ہے، البتہ وقف قبرستان میں قبر کے لیے پہلے ہی جگہ گھیر لینا جائز نہیں، کیونکہ وہ شخصی جائیداد نہیں ہے۔ قبرستان کی دو قسمیں ہیں، ایک وقف قبرستان ہوتا ہے اور ایک ذاتی قبرستان ہوتا ہے، تو ذاتی قبرستان کے لیے حکم ہے اپنے لیے جگہ متعین کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہمارا قبرستان، یہ ایک مخصوص برادری قبیلے کا ہے، انہوں نے اپنے خاندان والوں کے لیے ایک مخصوص حصہ چھوڑا ہوا ہے، تو جائز ہے کہ اس حصے میں صرف ہمارے خاندان کی قبریں بنیں گی، تو درست ہے، بقیہ حصہ عمومی رکھ دیا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر وقف قبرستان ہو تو اس میں جگہ بنا لینا کہ یہاں میری، یہاں میرے باپ کی، یہاں ماں کی، یہاں بہن بھائیوں کی، یہ درست ہے۔ قبرستان سے گھاس کاٹنا، قبر پر اگے ہوئے سبز تازہ پودوں اور تازہ گھاس کے کاٹنے کو علماء نے منع کیا ہے، وجہ وہی کہ یہ ذکر کرتی ہے اس کی وجہ سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی قبر میں دوبارہ دفنانا، اگر سابقہ قبر اتنی پرانی ہو چکی ہو کہ مٹی بالکل، میت بالکل مٹی بن چکی ہو، تو اس صورت میں قبرستان میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس قبر کو کھود کر اس میں نئی میت کو دفن کرنا جائز ہوگا، اور اگر سابقہ میت کی ہڈیاں وغیرہ کچھ قبر میں موجود ہوں تو انہیں نئی میت کے قریب ہی دفن کر دیا جائے، یا اسی قبر میں ایک طرف علیحدہ کر کے ان ہڈیوں اور جدید میت کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دی جائے۔ لیکن قبر اتنی پرانی نہ ہو بلکہ قریب کے زمانے کی ہو، یعنی اس میں موجود میت مٹی نہ بنی ہو، تو اس قبر میں دوبارہ میت کو دفنانا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کی صورت بھی پیش آ جاتی ہے، جیسے شہیدہ والا قبرستان ہے، ایک وقت آیا تھا اس کی جگہ بالکل ختم ہو گئی تھی، بعد میں جگہ اور خرید کے شامل کی گئی، تو فرض کریں کہ جتنی جگہ تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اب مزید دفن کرنے کی گنجائش نہیں، تو بیسیوں سال پہلے کی قبریں جو بالکل کونے میں ہیں ان کو اکھیڑ کر دوبارہ ان میں دفن کر دینا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر جگہ خالی ہے، اب چاہے جتنی پرانی بھی قبر ہو اس کو اکھیڑ کے اس میں دفن نہیں کریں گے، اس خالی جگہ کو پہلے استعمال کریں گے۔ اچھا، جگہ ختم ہے، پرانی قبر کو اکھیڑا، اور اکثر ایسا دیکھنے بھی آتا ہے کہ میت کی ہڈیاں کچھ نہ کچھ مل گئی، تو ان ہڈیوں کو ہمارے ہاں تو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ طریقہ دیکھا گیا کہ تختے رکھنے کے بعد جو اوپر والا گڑا ہے اس میں کونے میں ان ہڈیوں کو رکھ دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی، یہ طریقہ دیکھا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا طریقہ، جو نیچے جہاں میت کو رکھا ہے وہاں ہی ایک تھوڑا سا سوراخ درمیان سے نکال کے وہاں رکھ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا طریقہ، قبر کھلی ہے اس میں ایک طرف وہ رکھ کے جیسے بتایا آڑ ایک بنا دی مٹی کی، تھوڑی سی ڈھیلی درمیان میں ڈال دی، ایک طرف ہماری نئی میت آ گئی، دوسری طرف پرانی ہڈیاں رکھ کے اوپر قبر کو برابر کر دی، یہ طریقہ لکھا گیا ہے۔ دو تین منزلوں میں قبر بنانا، قبر کے لیے زمین میں کم از کم انسان کے آدھے قد و قامت کے بقدر گہرا گڑا کھودنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، قبر کسے کہتے ہیں؟ زمین میں گڑا کھودنا، کراچی میں بعض جگہوں پہ یہ صورت دیکھنے میں آئی کہ زمین میں گڑا نہیں کھودا، بلکہ کچی دیواروں سے زمین پر اس طرح دیواریں اٹھائی، اس کے بعد میت کو اندر رکھا، اوپر تختے رکھ کے چاروں طرف سے میت مٹی اوپر کر دی برابر۔ تو یہ قبر نہیں کہلاتی، اس کو قبر نہیں کہتے، قبر ہے زمین میں گڑا کھود کے اس میں میت کو رکھنا۔ بعض جگہوں میں اور بعض ممالک میں یہ صورت پیش آتی ہے، قبر بن گئی، اس کے اوپر باقاعدہ چھت ڈال کے اس کو ایک قبرہ بنا دیا، اب اس کے اوپر تابوت رکھ کے دوبارہ اس کے اوپر مٹی بنا دی، پھر اس کے اوپر ایک منزل بنا کے دوبارہ تابوت رکھ کے اس کی مٹی ڈال کے قبر بنا دی۔ یہ صورت یہاں مقصود ہے کیا کہ اس لیے زمین کے اوپر پہلے سے موجود پرانی قبر پر چھت ڈال کر اس میں مردے کو رکھنا قبر میں دفنانا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ دیوار میں چننا کہلائے گا، جو کہ تدفین کا مسنون طریقہ نہیں، اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے دور میں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جن اپنے ملازمین اور خادموں کو اور باندیوں غلاموں کو سزا دیتے تھے، ان کو دیوار میں چن دیتے تھے، کھڑا کر کے دیوار مکمل بنا دیتے تھے، وہ دیوار میں بیچ میں اینٹ کی طرح بیچ میں بس جاتا۔ تو قبر اس طریقے سے نہیں ہوتی، قبر زمین میں ہوتی ہے۔ قبر کو کھولنا واضح رہے کہ تدفین کے بعد قبر کشائی کی اجازت اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ اس جگہ یا کفن یا اس قبر کے ساتھ کسی کا حق بعین طور ثابت ہو جائے کہ قبر کی زمین غصب شدہ ہو یا کفن غصب شدہ ہو یا تدفین کے وقت دوران قبر میں نقدی یا کوئی سامان گر جائے اور مالک اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہو، تو اس صورت میں قبر دوبارہ کھول سکتے ہیں، بصورت دیگر قبر کشائی حرام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، سوائے ان صورتوں کے کہ جس جگہ دفن کیا گیا وہ غصب کی زمین ہے، اب مالک کہہ رہا ہے میری زمین واپس کرو، اب قبر کھود کے میت وہاں سے نکال کے قبرستان میں صحیح جگہ دفن کرنا اس کی گنجائش ہے، یہ خاص صورت ہے وغیرہ گنجائش نہیں۔ قبرستان میں قربانی کا جانور باندھنا، قربانی کا جانور قبرستان میں ہرگز نہیں باندھنا چاہیے، ورنہ بے حرمتی کا گناہ ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے قبر پر پاؤں رکھا یا بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے آگ کے چنگارے کے اوپر بیٹھا۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان بچے قبرستان کے اندر کھیلتے ہیں، ہمیں ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، قبرستان کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، وہ میدان گراؤنڈ نہیں ہے، ایک ہلا گلا ہوتا ہے، اور اس دوران بارہا یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے دوڑتے پھرتے ہیں قبروں کے، تو یہ قبروں کی بے حرمتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جانور تو ناسمجھ ہے، وہ تو قبروں کے اوپر آئے گا، تو مالک کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں جانوروں کو لے کر نہ آئے۔ قبرستان میں جا کر قرآن مجید پڑھنا، قبرستان میں قبور کے پاس قرآن شریف وغیرہ دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا یا گھر میں پڑھ کر اصال ثواب کرنا، سب کچھ جائز اور ثواب پہنچنے کے لحاظ سے برابر ہے، تاہم قبر کے پاس جا کر تلاوت کرنے سے میت کو انس ہوتا ہے۔ یہ مشہور ہے عام طور پہ کہ قبرستان میں قرآن لے کر نہیں جانا چاہیے، تو یہ اس لیے منع تھا کہ اس میں بے حرمتی ہو سکتی ہے قرآن پاک کی۔ تو پورے آداب کے ساتھ کوئی بندہ لے کے جاتا ہے، جا کے دیکھ کے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے بہتر بھی ہے، زبانی پڑھ لیں تو وہ بھی درست ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور اصال ثواب کر دیں تو وہ تو بالکل یہ درست ہے۔ تو یہ انتہائی اہم اہم مسائل جو ہمارے ہاں معروف ہیں وہ لکھے گئے، ورنہ اور بہت سارے مسائل ہیں، تو جب کبھی کوئی صورت سامنے آئے تو مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ میت کا آخری حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کے ساتھ یہ قبر سنت شریعت کے مطابق معاملہ کریں قبر بنانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میت کی قبر کے بعد، اس کے بعد میت کے گھر والوں سے تعزیت کی جاتی ہے، تو تعزیت بھی بڑا اہم عمل ہے، اس میں بہت سارے منکرات ہیں، بہت ساری رسومات ہیں، بہت سارے اس کے آداب ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ کل۔ تو اعلان ہو چکا ہے کہ نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی، تو نماز یہیں پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ اور افراد کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ یہ نفع مزید سے مزید آگے پھیلے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ما تنفعنا به اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسيان واجعلنا من الراشدين جزا الله عنا محمدا ما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.